Xoxa Plus Podcast. Xoxka, gajda sonko, ja na ti! Wow! Ai, quando é água, soltei! Urada, caramba! Aju, pjesë në odati, në kone ti? E, u këtë potka, jak ti? E, juk, min këtë në shëmë, mi. E, je? Wow, min të drekë në të shëk. Njam. Aju, mi më bërëse të dhe, një naq. Të këma një, po shka mi në kësi në dojnë. Eh, mi më bërëka jasë të tim.